Πέμπτο μάθημα. Νέο λεξιλόγιο για το μάθημα αυτό. Κοιμίζω. Λυπούμε. Επιτρέπω. Να νουρίζω. Θυμούμε. Θυμάμαι. Ξυπνώ. Εύκολα. Έπειτα. Θόρυβος. Μετρό. Κοιμούμε. Επίσης. Τρένο. Σταθμός. Καθώς. Μηχανή. Βαγόνι. Δρόμος. Κίνηση. Ρυθμικός. Αλλά. Σχεδόν. Στιγμή. Ύπνος. Αϊπνία. Στήλος. Σκεπάζω. Περνώ. Όνομα. Ξένος. Ξεκινώ. Μεταξύ. Πλησιάζω. Κατεβαίνω. Ανεβαίνω. Καλύπτω. Δυσκολία. Ζήτημα. Ζητώ συγγνώμη. Αριθμή. Μηδέν. Ένα. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Πέντε. Έξι. Επτά. Εφτά. Οκτώ. Οχτώ. Εννέα. Εννιά. Δέκα. Ένδεκα. Δώδεκα. Δεκατρία. Δεκατέσσερα. Δεκαπέντε. Είκοσι. Είκοσι ένα. Είκοσι δύο. Είκοσι τρία. Είκοσι πέντε. Τριάντα. Τριάντα ένα. Σαράντα. Πενήντα. Εξήντα. Εβδομήντα. Ογδόντα. Ενενήντα. Εκατό. Εκατόν ένα. Εκατόν εξήντα οχτώ. Διακόσια. Τριακόσια. Τετρακόσια. Πεντακόσια. Χίλια. Δύο χιλιάδες.